Hello there, I am Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, one of America's great founding fathers and inventor of numerous practical innovations. Benjamin Franklin е любимата ми личност. Benjamin Franklin, искам да имам в наличност. Benjamin Franklin, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Benjamin Franklin е любимата ми личност. Benjamin Franklin, искам да имам в наличност. Benjamin Franklin, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Когато с мене е Бенджамин, чичо амфетко си за мене с кокаин. На маската и викаме екстази, я си съблечи и вземи едно екстази. Бармана много се бави, като видя Бенджамин с мен май се задави. Ей малката, имам колекция на Бенджамин Франклин, у дома в ерекция. Избери си най-скъпия магазин, ще дора с един приятел, казва се Бенджамин. Взимам си такси до морето, добре се чувствам, защото ми тежи парпонето. Хей, сутрин става до мене сервитьорката, може ли сметката и стриптизьорката? На сутринта обаче Бен го нямаше, Криско трябваше сам гъза си да спасяваше. Бенджамин Франклин е любимата ми личност. Бенджамин Франклин, искам да имам в наличност. Бенджамин Франклин, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Бенджамин Франклин е любимата ми личност. Бенджамин Франклин, искам да имам в наличност. Бенджамин Франклин, искам винаги и да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Искам Бентли, а вътре Ашанти, да си клати мургавите джанти. Но господин Франклин все пак е бизнесмен, който пуши джойнт в събота с методмен. Спиме се брат, ще взема да отида в Хилтън. Лош късмет, съседа ми е Бил Клинтън. Обаче другия съсед се казва Бенджамин. На Бил Клинтън му пробутах амфетамин. Аз съм българин, а то американец. Чичо Бен, машите трампя за златен ланец. Още като малък исках да си запознаем. С тебе ще живея в белия дом под найем. Когато съм с Чичо Бен, всички маски ми налитат, като остана сам отлитът. За Бенджамин ви казах колкото толкова, сега си тръгвам, ще ме чака френч роувъра. Бенджамин Франклин е любимата ми личност. Бенджамин Франклин, искам да имам в наличност. Бенджамин Франклин, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Бенджамин Франклин е любимата ми личност. Бенджамин Франклин, искам да имам в наличност. Бенджамин Франклин, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Бенджамин Франклин е любимата ми личност. Бенджамин Франклин, искам да имам в наличност. Бенджамин Франклин, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Бенджамин Франклин е любимата ми личност. Бенджамин Франклин, искам да имам в наличност. Бенджамин Франклин, искам винаги да бъде с мене. Двамата с Бенджи има много свободно време. Бенджамин Франклин. Бенджамин Франклин. Криско, Бенджамин Франклин. Nobody, Криско. Nobody.